Kakek-kakek sampingan mau pisan. Yuk, mangga. Kita nih pun jadi. kasih iya. Pak Doni, Bu Joni. Matur sembah nuwun, diparingi.